minsan kong alinan, di mo ni nanais ang mangyayari, iwasan man ang labis. Minsan kahit masakit dapat tapusin, pagkat ang lamat ay hindi kayang ayusin. Mga luha'y tutulo at para bang huli na ang lahat, pero ako'y matututo, babangon muli sapagkat tuloy ang takbo ng mundo. Ang puso'y uusa, di malulumpo sa bigat ng binubuhat at masugit na uunit kahit unit-unit pang madapa. Di patatalo, tuloy ang takbo ng mundo. Kahit di sinasadyang mapagpaliban mga bagay na hindi sana nilisan, minsan kahit ilang ulit pagsisihan, di nababalik ang naiwan nang di napag-isipan. Mga luha'y tutulo at para bang huli na ang lahat, pero ako'y matututo, babangon muli sapagkat tuloy ang takbo ng mundo. Ang puso'y uusa, di malulumpo sa bigat ng binubuhat at masugit na uunit kahit unit-unit pang madapa. Di patatalo, tuloy ang takbo ng mundo. Matututo, kabangon muli sa pagkakas.